اور اس کے بعد کبائر گناہ، ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، صغائر سے بچاتے ہیں، پھر مشتبہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کامل اتقاء والے لوگ ہوتے ہیں. ورنہ پہلا فرض جو ہے تقوی کا، اس میں تو ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ موصوف ہو، ورنہ جنت کا داخلہ ملنا ممکن نہیں. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ تو تقوی کی تعریف یہی کرتے ہیں، تقوی محافظت بر حدود شرع. اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جتنی حدود قائم کی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کا نام ہی تقوی ہے. وہ عقیدے میں بھی ہوگی، اعمال میں بھی ہوگی، اور اخلاق میں بھی، سب جگہوں میں جو حدود اس نے قائم کی ہوئی ہیں شریعت میں، ان کی حفاظت اور نگرانی کا نام ہی تقوی ہے. اور یہاں ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے نور سو وراثت کا فرمایا ہے کہ جنت وراثت میں ملے گی ان لوگوں کو جو متقی ہوں گے. تو اس کی تفسیر اور تشریح یہ ہے، ایک تو وہ بات جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، جہاں آدم علیہ السلام کو جنت سے نیچے اتارا گیا تھا، قل نہبطوا منہا جمیعا، آدم و حوا اور ان کے اندر جو ان کی اولاد تھی وہ بھی سب ان کے ذمن میں آئی، خود شیطان کو بھی وہاں سے نکال لیا گیا. تو جنت سے نکالنے کے بعد اللہ تعالی نے آگے یہ فرمایا کہ اما یاتینکم منی ہدن، اب اس خطہ ارض پر جنت سے اللہ نے اتار کر اور نکال کر اس خطہ ارض پر نوع انسانی کے جد امجد کو آباد کیا، یہاں پر ان کو رہنے کا حکم دیا، اور یہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. إِلَى حِينٍ سے مراد قیامت ہے، قیامت تک تمہارے لیے اسی زمین میں ٹھہرنا ہوگا اور فائدہ اٹھانا ہوگا. اور یہ بات فرما دی، میری طرف سے ہدایت آئے گی تمہارے پاس، نبی آئیں گے، رسول آئیں گے، ہادی آئیں گے، کتابیں آئیں گی، ہدایت کا راستہ واضح کیا جائے گا. جس نے اس ہدایت کو اختیار کیا ان پر خوف نہیں ہوگا اور وہی کامیاب ہوں گے، دوبارہ جنت میں وہی لوگ آ سکیں گے کہ جنہوں نے اس ہدایت کی پیروی کی، یعنی ایمان اختیار کیا اور نیکی، یعنی ایمان اور نیکی پر اس کو دائر رکھا. تو جنت کے اندر جب آدم علیہ السلام موجود تھے تو اللہ نے ان کے لیے سب جنت میں مباح قرار دیا تھا، فرمایا کہ ہے سشے تمہارا غدن، ہر جگہ جہاں چاہو تم کھاؤ پیو، تمہارے لیے یہ آزاد ہے. یہ آدم کو جنت میں سب اجازت تھی، سوائے ایک درخت کے اس کی ممانعت کر دی تھی، باقی سب آدم علیہ السلام کو بہشت دے دیا تھا اللہ تعالیٰ، ان کے لیے مباح کر دیا تھا استنفاء. تو پھر ان سے جو لغزش ہوئی اور وہ حکمت الہی کے مطابق تھی، تو آدم کا حبوط ہوا زمین پر، اب دوبارہ صعود جنت کی طرف وہ اس شرط کے ساتھ ہو کہ فرمایا یہ جو تمہاری جد امجد کی وراثت ہے جو پہلے ان کو وہاں پر ملی تھی، اب اس وراثت کو حاصل کرنے کے لیے تقوی شرط ہے، جو تقوی اختیار کرے گا، کفر شرک سے بچے گا اور برائیوں سے بچے گا، اور اس کا مال ایمان اور اعمال صالحہ ہے، تو پھر وہ وہاں جائے گا، اس کو وراثت میں ملے گا. ایک تو یہ بات ہے، اس لیے یہ وراثت کا لفظ اطلاق کیا گیا ہے. دوسری بات، جیسا کہ حدیث میں آتی ہے کہ ہر شخص کے لیے دو ٹھکانے ہیں، ایک ٹھکانہ دوزخ میں اور ایک جنت میں. تو جب کوئی شخص اپنے جنت کے ٹھکانے میں جائے گا تو اس کا دوسرا ٹھکانہ وہ کافروں کو ملے گا، وہ ان کی وراثت ہوگا، یہ حدیث میں آتا ہے. اور جب کوئی شخص دوزخ میں جائے گا تو اس کے لیے جو دوسرا ٹھکانہ تھا بشرط ایمان، ایمان لاتا تو وہ ٹھکانہ ایمان والوں کو ملے گا. تو اس طریقے سے بھی ٹھکانہ کہہ سکتے ہیں، وراثت کہہ سکتے ہیں کہ جنت کی وراثت اس کو ملے گی جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، خاص طور پر کفر اور شرک بد اعتقادی سے بچنے والا ہوگا، وہی اس کا وارث ہوگا. اس کے بعد یہ دوسری آیت جو ہے وہ ما نتنزل، یہ جیسا کہ بخاری شریف میں اور دوسری تفاسیر میں بھی احادیث میں اس کی شان نزول کے بارے میں اد حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے منتظر ہوتے تھے، بعض اوقات ان کے آنے میں دیر ہوتی تھی، آپ کو اشتیاق ہوتا تھا، بعض اوقات ایسا تھا جب آپ سے پوچھا جاتا تھا تو اس وقت بھی آپ انتظار کرتے تھے جبرائیل آئیں، بعض اوقات دیر ہو جاتی تھی. اصحاب کاف کے بارے میں جو سوال ہوا تھا اور ذوالقرنین کے بارے میں، روح کے بارے میں، تو وہاں بھی تاخیر ہو گئی تھی، اس لیے بعض اوقات پریشانی بھی لائق ہوتی تھی. تو ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جبرائیل علیہ السلام کے سامنے یہ کہا کہ الا تزورنا اکثر مما تزور، اے جبرائیل تم اس سے زیادہ کیوں نہیں ہماری ملاقات کے لیے آتے جتنا تم آتے ہو، ہم مشتاق ہوتے ہیں، تم زیادہ آیا کرو، جلدی جلدی آیا کرو. سو اس بات کا جواب اللہ نے فرشتوں کی طرف سے یہ دیا. قرآن کریم میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات قرآن کے سیاق اور سباق کو سمجھنا اس لیے بھی دشوار ہوتا ہے کہ کلام کا مرجع جو ہوتا ہے اس کو لوگ نہیں سمجھ سکتے. ما نتنزل، ہم نہیں اترتے، یہ کس کا کلام ہے اور یہ بات کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ حضور نے جو جبرائیل علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ آپ ہماری ملاقات کے لیے زیادہ کیوں نہیں آتے، تو فرشتوں کی طرف سے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرشتوں کی زبان سے اس بات کو ادا کیا گیا، جیسا کہ سورہ صافات میں بھی آیت میں ہے انا نحن مسبحون نحن الصافون وما منا الا له مقام معلوم، یہ فرشتوں کی زبان سے بات چل رہی ہے. ہر ایک کا ایک مقام ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا، ہر ایک صف میں کھڑے ہیں جس صف میں ان کو کھڑے ہونے کا حکم ہے، ہر ایک اپنی عبادت اور اپنی ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے، ذرا بھی اس کے اندر کوتاہی سستی کاہلی نہیں آتی، وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے. تو یہ فرشتوں کی زبان سے حضور کے اس سوال کا جواب دیا گیا، گویا یہ جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے ملائکہ یہ کہہ رہے ہیں وما نتنزلو، اور ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے. ہمارا اترنا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، اور ساتھ ساتھ شرک کرنے والوں کا بھی رد ہو گیا. ملائکہ کو جو معبود مانتے ہیں، ملائکہ تو خود مجبور ہیں اپنے رب کے حکم کے سامنے، رب کے حکم سے ہی ان کا آنا جانا تمام باتیں ہوتی ہیں، وہ مختار نہیں ہیں. ان کو جو مختار سمجھ کر ان سے عاجز طلب کرے گا وہ مشرک بن جائے گا. ساتھ ان کا بھی رد ہو گیا اور ساتھ اس بات کا جواب بھی ہو گیا کہ یہ جبرائیل اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے. کیوں؟ کہ سب اختیار اس کے پاس ہے، لہو ما بین ایدینا، اسی کیا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے ہمارے پیچھے اور جو درمیان میں، سامنے آگے جدھر رخ ہوتا ہے اور پیچھے جدھر انسان کی پشت ہوتی ہے، ادھر بھی اللہ کا اختیار، ادھر بھی، اور درمیان میں جہاں انسان قائم ہے اس کا بھی اختیار اللہ کے قبضے میں ہے، یا سامنے جو مستقبل آنے والا ہے اس میں بھی اللہ کا اختیار ہے، پیچھے جو ماضی گزر گئی اس میں بھی اللہ کا اختیار ہے، اور جو فی الحال حال ہے اس کے اندر بھی اللہ کا اختیار ہے. نہ ماضی میں ہمارا اختیار تھا نہ مستقبل میں، ہم خود مختار ہوں گے، نہ حال میں اس وقت، ہم سب اللہ کے حکم کے مطیع ہیں، اس کے حکم سے ہم آتے ہیں، جب حکم ہوتا ہے ہم اترتے ہیں، وحی لاتے ہیں، پیغام لاتے ہیں، بات لاتے ہیں، سب بات ہوتی ہے، اس کے اختیار سے ہوتا ہے۔ وما کان ربک نسیا، تیرا پروردگار بھولنے والا بھی نہیں ہے، یہ صاحب نسیان خطا اس کی ذات پر محال ہے، وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے، سمیع اور بصیر ہے، علیم ہے۔ تو کبھی تاخیر ہوتی ہے مصلحت کے مطابق، اس کے ہاں مصلحت ہوتی ہے کہ اس وقت تک نہیں جائیں گے فرشتے، بعد میں جائیں گے، یہ نہیں کہ وہ بھول جاتا ہے یا اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ علیم کل ہے، اور وہ رب السماوات والارض ہے، ارض و سما کی تمام تربیت اور تمام چیزوں کو حد کمال تک پہنچانا، یہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ اور درمیان میں جو فضا ہے، فضائی کرے ہیں اور جو چیزیں، سب کی ربوبیت اس کے قبضے میں ہے، سب کا رب وہی ہے اور کوئی رب نہیں ہے اس کے سوا۔ اور فرمایا کہ آپ کا کام یہ ہے، فعبد ہو، اسی کی عبادت کریں۔ یہ سب بات وہ چلے گی کہ جب الوہیت صرف خدا تعالی کی ہے تو اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے جو رب ہے، علیم کل ہے، مصلحت کا مالک ہے، اور ہر چیز پر حاوی ہے، اور تمام اختیار جس کے پاس ہے، سو اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ عبادت کا مستحق اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ واستبر لعبادتہ، اور آپ صبر کریں یعنی قائم رہیں اس کی عبادت پر۔ قائم رہنا بہی مانا کہ لوگ خدا کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، سو یہ بری بات ہے اور قبیح بات ہے، نتیجہ اس کا ناکامی اور نامرادی ہوگا اور سزا ہوگی اور گرفت ہوگی۔ سو خدا کی عبادت پر ہی قائم رہنا چاہیے ہر وقت، فرشتے بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں، یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی کی عبادت کرتے تھے، آپ بھی اسی کی عبادت پر قائم رہیں۔ اور شرک کرنے والے جیسا بات کرتے ہیں وہ اس سے گریز کریں ہر طریقے سے، وہ غلط ہے۔ اور اس کے علاوہ عبادت پر صبر کرنا یہ بھی ہے کہ عبادت آسان نہیں، مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی لیے تو حضور کا فرمان ہے کہ جنت جو ہے وہ خفت الجنت بالمکارہ، ناگواریوں اور مشکلات کی باڑ اس کے گرد لگا دی گئی، اور جہنم کی باڑ خواہشات کے ساتھ لگا دی گئی۔ جہنم والی چیزیں انسان ادھر خام خواہ بھی جاتا ہے اور طبیعت ادھر مائل ہوتی ہے، تو جنت والی باتوں کے لیے دشواری ہے، نماز پڑھنے میں دشواری ہے، روزہ رکھنے میں دشواری ہے، جہاد میں، حج میں بڑی دشواری ہے، مال خرچ کرنے میں بڑی دقت محسوس ہوتی ہے، لیکن ایماندار اس پر قائم رہتا ہے، ان سب مشقتوں کو برداشت کرتا ہے۔ گرمی اور سردی کے زمانے میں وضو کرنے میں بڑی دشواری ہوتی، پھر کھڑے ہونے میں، پھر وقت کی پابندی میں، یہ تمام چیزیں مشکلات کی ہیں، تو اس پر قائم رہنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ فرمایا اس کی عبادت پر ہی قائم رہیں اور صبر کرتے رہیں اور برداشت کریں تمام ناگواریوں کو جو اس راستے میں پیش آتی ہیں۔ خل تعلم لہ سمیہ، کیا تو جانتا ہے خدا کا کوئی ہم نام؟ سمی کا معنی ہم نام بھی ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بیان میں پہلے اسی صورت میں گزر چکا ہے کہ اللہ نے پہلی پیشن گوئی کے طور پر حضرت زکریہ علیہ السلام کو بات سمجھا دی تھی، لم نجعل له من قبل سمیا، ایسا بچہ دیں گے کہ اس کا ہم نام کوئی نہیں ہوا اس سے پہلے، یہ بالکل نیا انوکھا نام تھا یحییٰ۔ اور سمیہ کا معنی ہم مثل بھی ہوتا ہے، وہ خدا کی صفت میں مشابہت رکھنے والا یہ بھی ہوتا ہے. کیا خدا کے ساتھ کوئی مثیل ہے، کوئی اس کی مثل ہے؟ یقیناً نہیں ہے. خدا ہر لحاظ سے وہ بے مثل ہے، لیسا کمثلی کیا، خدا کی صفت میں کوئی شریک نہیں ہے. وہ اپنے ذات میں اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، سو اس کی عبادت میں بھی کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. تو کیا خدا کا کوئی ہم مثل یا اس کی صفت میں کوئی شراکت رکھنے والا ہے؟ یقیناً نہیں ہے، وہ بے مثل ہے. لہذا اسی کی عبادت کریں اور اسی پر قائم رہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سريا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، کہتا ہے انسان، کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر دوبارہ میں زندہ نکالا جاؤں گا؟ حوالا یذکرو، کیا نہیں یاد کرتا انسان اس بات کو کہ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے. اور فَوَرَبِّكَ، پس تیرے پروردگار کی قسم، ہم ضرور ان کو اکٹھا کریں گے اور شیطانوں کو پھر ہم حاضر کریں گے ان کو جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل، پھر ہم نکالیں گے ہر ایک گروہ سے جو ان میں سے زیادہ سرکش ہے، اکڑ والا ہے رحمان کے سامنے. پھر ہم خوب جانتے ہیں ان کو جو وہ زیادہ لائق ہیں اس جہنم کے اندر داخل ہونے کے، اور نہیں ہے تم میں کوئی بھی مگر یہ کہ وہ اس جہنم پر وارد ہونے والا ہے. ہے یہ بات تیرے پروردگار پر قطعی طور پر فیصلہ کی ہوئی. پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس کے اندر اوندے منہ گرنے والے. پہلی آیات میں اللہ تعالی نے نافرمانوں کے ذکر کے بعد ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کا انجام اور بہشتوں کے اندر ان کا رہنا اور بہشت کی خوبی اور فضیلت اللہ نے بیان فرمائی، اور یہ کہ یہ بہشت ان لوگوں کو ملیں گے جو متقی ہوں گے، جو شرک کفر نفاق بد اعتقادی اور گناہوں سے بچنے والے ہوں گے ان کو یہ وراثت ملے گی. فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم پروردگار کے حکم سے ہی نازل ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے ہم نہیں آتے. اللہ تعالیٰ جو متصرف ہے اور مدبر ہے، وہ اپنے حکم کے مطابق جب ارشاد فرماتا ہے تو ہم اترتے ہیں زمین پر، اور اپنا مفوضہ کام پورا کرتے ہیں تو پروردگار تو وہی ہے سب ارض و سما کا اور تمام چیزوں کا، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی عبادت پر قائم رہنا چاہیے. اللہ تعالی کا کوئی مثال نہیں، وہ بے مثل ہے. یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے نافرمان لوگوں کا ذکر کیا اور ان کے انکار کا. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے انسان، کس جگہ انسان سے مراد ہے؟ جو کفر اور شرک کرنے والے انسان ہیں، انسان سے مطلق انسان مراد نہیں ہے، بلکہ جو نافرمانی کرنے والے انسان ہیں وہی مراد ہیں. اور کہتا ہے نظام آمد، تو کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر دوبارہ میں زمین سے زندہ نکالا جاؤں گا؟ یہ بات تو ممکن نہیں. تو یہ انکار قیامت کرتا ہے، اور اصل میں یہی وجہ ہے شرک اور کفر کرنے کی بھی، کہ وہ محاسبہ پر یقین نہیں رکھتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان نہیں رکھتا، اور اس کو محال خیال کرتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور زمین کے اندر رل مل جائیں گے، اِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، زمین میں جب رل مل جائیں گے تو پھر دوبارہ کہاں زندہ ہوں گے؟ یہ بات تو عقل سے بعید معلوم ہوتی ہے. معدوم ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ امکان نہیں ہے پیدا ہونے کا. تو اس کو تعجب کے ساتھ ذکر کرتا ہے ایسا نافرمان انسان، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ محاسبے پر یقین نہیں رکھتا تو پھر وہ شرک اور کفر کرنے لگتا ہے، کفر کے اندر مبتلا ہوتا ہے، شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے، محاسبے کا اس کو یقین نہیں. تو اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کا رد فرمایا، اور دوبارہ زندہ کرنے پر ایک دلیل کو بیان فرمایا. اولا یذکر الانسان، فرمایا ایسا انسان، ایسا آدمی کیا اس بات کو یاد نہیں کر رکھتا کہ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے اور وہ کوئی چیز نہیں تھا؟ کیا انسان اس بات پر غور نہیں کرتا اور اس بات کو دھیان میں نہیں لاتا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا تو وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تو جس خدا نے اس کو بالکل نیستی سے اور کوئی قابل ذکر چیز نہ ہونے کے باوجود وجود بخشا اور زندگی بخشی، تو کیا اس خدا کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی امر محال ہے؟ علیہ باللہ، اگر مشکل ہوتا تو پہلے ابتدا میں پیدا کرنا، لیکن اللہ تعالی کے سامنے جو قادر مطلق ہے اور مختار ہے، اس کے سامنے نہ پہلے پیدا کرنا کوئی دشوار ہے، نہ دوبارہ اس کا اعادہ کرنا کوئی مشکل ہے. تو جب تم پیدائش کو تسلیم کرتے ہو، مانتے ہو، تو اعادہ جو ہے، دوبارہ لوٹانا، وہ تو اس سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ پہلے اس کا نقش موجود ہے، اس کا وجود موجود ہے، تو اس کو دوبارہ لوٹانا کیسے دشوار خیال کرتے ہو؟ یہ بھی بے عقلی کی بات ہے. دشوار ہوتا تو ابتدا میں ہوتا، لیکن ابتدا میں تو کوئی چیز نہیں تھی، تو اللہ نے اس کو پیدا کیا بغیر کسی چیز کے، کوئی مادہ نہیں تھا اور کوئی چیز نہیں تھی جس سے اس کو ظاہر کیا جاتا. لم یکن، یہ جو ہے لم یکن شیء، کوئی چیز نہیں تھا، اس میں مادیت والوں کا بھی رد ہو گیا، اور وہ جو یونان والے ہیولے اور سورج کے قائل ہیں کہ ہیولہ ہوتا ہے پہلے، میٹر ہوتا ہے، اس کے ساتھ شیپ لگ جاتا ہے آ کر، یہ عقیدہ بھی غلط ہے. اور وہ مادے کو دائمی تسلیم کرتے تھے، اب موجودہ سائنس کے دور میں تو یہ نظریہ ویسے ہی باطل ہو گیا. لیکن یہ جو حیولے اور صورت والے تھے، یہ مادے کے وجود کو ابدی مانتے تھے، ان کا بھی رد ہے. کوئی قابل ذکر نہیں تھا، کوئی حیولہ نہیں تھا، کوئی میٹر نہیں تھا. اللہ نے محض اپنی قدرت سامہ اور حکمت بالغہ سے انسان کو پیدا کیا.